زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دگن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گنجا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گنجا تمہارے لیے ہمارے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا بے چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دولن سزائے محن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گائے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے